Zawsze jest tak samo. Aha. Z tamtą rozstałem się tak jakoś dziwnie. Zgubiłem się jak pies. Nie przejąłem się, nie szukała mnie, ja i nie też. I czasem po prostu nie wiesz, co by było gdyby. Ale radzisz sobie z tym po polsku. Idziesz to wypić, przełknąć, wypłukać, wypocić. I już nie wiesz, co to był za film i o czym to. Trochę więcej nikotyny, trochę mniej wątroby. To dużo mniejsze zło niż śpiewać, jak zapomnieć, sorry. Ta tamta była, robi miks w drugą byłą. Poznałem się z nią jakoś dziwnie, klub grubo było. Widziałem i znałem ją ledwo, bang, zaiskrzyło. Czy to my, czy to piwo, czy to schiz, czy to miłość. Desperackie pożądanie, ostrożnie. Jak trzmawe wzrokie, świeżo po detoksie. Nie chciałem się wiązać, a z miejsca czułem, że mógłbym. Wróciłem sam do chaty z flaszką wódki. Flaszko, wódki. Zawsze jest tak samo. Tylko to zostaje mi, tylko to zostaje mi. Tylko to zostaje mi, to po każdej. Zawleczki, nakrętki, kapsle. Zawleczki, nakrętki, kapsle. Tylko to zostaje mi, tylko to zostaje mi. Tylko to zostaje mi, to po każdej. Zawleczki, nakrętki, kapsle. Zawleczki, nakrętki, kapsle. Miłość jak granat, platon, ideał, jabłka pół. Poznałem się z nią jakoś dziwnie, mróz, kawiarnia, dół. Sokrates się uśmiechał, gdy mówiła, wiem, że nic nie wiem. Nasze spojrzenia jakbyś tarł krzemień o krzemień. Jeszcze bezpiecznie, naiwnie sączyłem browar. Zakochałem się w sekundę, potem zadzwonił jej chłopak. Chuj, że widziałem ten smutek w jej oczach. Wyszła chwilę po tym, mój smutek skoczył w pełny pokal. Ta nie doszła, robi miks w doszłą parokrotnie. Fajna para z nas była parę razy przez 4 tygodnie. Wszystko co dobre od początku ostrzegacie końcem. A najlepsze żyje motylim życiem, zdycha gwałtownie. Kochałem ją, lecz było za wcześnie by mówić. Później za późno, tutaj mogę to z siebie wyrzucić. Zły moment i okoliczności wszystkie. Rozstaliśmy się tak jakoś kurwa dziwne. Zawsze jest tak jakoś kurwa dziwne. Dziwne. No i co zostaje mi, powiedz co zostaje mi. Ty i co zostaje mi, to co zawsze. Zawleczki, nakrętki, kapsle. Zawleczki, nakrętki, kapsle. Powiedz co zostaje mi, kurwa co zostaje mi. Ty i co zostaje mi, to co zawsze. Zawleczki, nakrętki, kapsle. Zawleczki, nakrętki, kapsle. Tylko to zostaje mi, tylko to zostaje mi. Tylko to zostaje mi, to po każdej. Zawleczki, nakrętki, kapsle. Zawleczki, nakrętki, kapsle.